Cozy Winter i Jay Sun prosto z Paryża. To wytwórnia Chill Hop Records prosto z Amsterdamu. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party. W ostatnim naszym spotkaniu w roku 2017 postaram się rozruszać Państwa bardzo delikatnie przed szaleństwami sylwestrowej nocy. Sezon świąteczny już właściwie za nami, sezon wirusowy, jak Państwo słyszą, w pełni. Już drugi tydzień walczę z wirusem, wirus wygrywa, jest w tej chwili 2-0 dla niego, ale mam nadzieję, że ta walka skończy się moim zwycięstwem. Proszę trzymać kciuki, dziś będzie jeszcze więcej muzyki i jeszcze mniej słowa w związku z tym. Jason z Paryża, to już za nami, a w tej chwili kolejna część tego, co wytwórnia Chill Hop Records ma nam do zaoferowania na długie zimowe wieczory. Najpierw B-side, następnie Bureaucratic, a zatem najpierw Berlin, a potem Nowy Jork. Shine On. To Juar i fragment mixtape'u Day Out. Przenieśliśmy się z Santa Barbara do Nowego Jorku, ale to producent, który nagrywa dla niemieckiej wytwórni Morgan Noy. Właściwie to współtworzy kolektyw beatmakerów właśnie z Niemiec. Mixtape Day Out ze wszechmiar udany. Jeszcze kilka fragmentów tej kasety przed nami. We'll be right back. Recurrent Pulses to Juar z mixtape'u Day Out. Dziś mnóstwo muzyki w audycji After Party. Dlatego szczególnie mocno zachęcam do pisania na adres wojciechbarczyński@polskieradio.pl w razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty właśnie. A na tej playliście już za chwilę Mi Amigo, człowiek z Akron w stanie Ohio, fragment dwóch mixtape'ów, fragmenty dwóch jego kasetowych wydawnictw Paper Theater, a następnie On Emoji Pond. Special places for special people. So put a little romance into your life. On Long Island, it's the Comac Motor Inn. In Connecticut, it's the Grantmore Motor Lodge. And our new location in Fort Lauderdale, Florida, the Oakland East Motor Lodge. of Oakland Park Boulevard and Route 1. Enjoy your own fantasy getaway. left my house. As we were walking out, I was walking behind him a few steps, and I noticed he had the most squeezable looking buns. Amigo i fragmenty mixtape'u On Emoji Pond, wcześniej trzy fragmenty kasety Paper Theater. Byliśmy już dzisiaj w wielu miejscach Europy Zachodniej, byliśmy w Skandynawii, byliśmy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a teraz przenosimy się na antypody, konkretnie do Sydney. W Australii słuchamy fragmentów dyskografii wytwórni Oneiric Tapes. Dla niej właśnie nagrywa niejaki Moon Sparrow. To będzie fragment mixtape'u Moon Bath. Fat Lute, młody producent pochodzący z Kanady, fragment mixtape'u Fate Will Lead the Way, przed nami jeszcze jeden fragment tej kasety oraz na chwilę przeniesiemy się do Oslo, żeby wysłuchać jeszcze arcyzimowego utworu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, proszę się bawić dobrze i odpowiedzialnie. Oczywiście również z programem trzecim Polskiego Radia, szczególnie mocno zachęcam do słuchania nas dziś wieczorem i aż do rana już w roku 2018. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję za wszystkie nasze spotkania w roku już prawie ubiegłym, 2017, i do usłyszenia. Życzę wszystkiego dobrego.